You see what you do to me. All that love, all those lies, everything's raining before my eyes. We'll be right back. IDNT op donderdagavond. Het eindig komen van een nieuwe aflevering van State of Trance. Aflevering 131 alweer. Zometeen gaan we wel door met een nieuw item, State of Trance in the mix. De eerste gast daarvoor zal zijn Mr. Perry O'Neill. Je oortjes verwennen 2 uur lang. Laat de achtergrond dus Midor en 648, No Man's Land. Dat zit op Intensive Recordings uit de UK. Als je even geen bloknoot bij de hand had in de auto, kijk morgen op www.idmnt.com. Daar staat de tracklist.